Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba. Nasılsınız? İyi, merhaba. Ahmet ben bu arada. Nurhan ben de, Açık Radyo'dan, Biyofilya programından. Tebrikler Ahmet Bey. Dün geldi bir Michelin yıldızı daha. Siz alışıksınız gerçi herhalde ama bu ikincisi. İkinci kez oldu benim için. Evet, 2018'de almıştım ilk kez ama başka bir restorandaydı. Başarışçıydım. Şimdi kendimi aldım. Farklı bir konsept. Şimdi İrlanda'da Cork'tasınız, Baltimore'da değil mi? Orada bir custom house, evet, dede restoran. Evet, şimdi şeydeyim, İrlanda'nın batısında, Atlantik Okyanusu'nun tam ucunda küçük bir balıkçı kasabası var. İsmi Baltimore. Oradayım ben. İrlanda'nın en sonu, artık gidemiyorsun artık. Okyanusun ucundayız orada. Küçük bir balıkçı kasabası. Nüfusu 400 kişi olan bir kasaba. Orayı nereden buldunuz? Çok merak ettim. Oraya 2017 yılında taşındım ben. Daha önce Dublin'de yaşıyordum. Evet, 2017 yılında orada bir restoranın başaşçı aradığını öğrendim. Ben de işte belli bir seviyeye gelmiştim kariyerimde zaten. Kendime bir platform arıyordum. Performans gösterebileceğim bir mutfak, bir yer. Orası denk geldi. Bir arkadaşım bana bir link attı. Bir gün saat gece 3'tü. Facebook'tan link atmış. Şurada bir restoran var. Şu kasabada. İşte mutfak ekibi arıyorlar. Bak istersen diye. Mesela baktım, fazla bir bilgi bulamadım. Küçük bir restoran. Hiç bilmediğim bir kasaba daha önce. Duymamıştım ismini. İrlanda'da o kadar yaşamama rağmen. Neyse dedim, ama dedim göndereyim. Mevsimlik bir restoran. 6 ay açılıyor, 6 ay kapalı kalıyor. Çünkü bulunduğu location açısından. Dedim kaybedecek bir şey yok. Giderim 6 ay orada kalırım. Beğenmezsem 6 ay sonra bakarız dedim yani. Sonra CV'mi gönderdim. Çocuklar hemen ertesi gün Dublin'e geldiler. CV'me baktılar. Harika bir CV. Bunu kaçırmayalım diye. Atladı geldi çocuklar. Tanıştık. Önümüzdeki hafta sonra da ben oraya gittim. Ziyaret ettim köyü, kasabayı, restoranı gördüm. Kabul ettim. Ondan sonra 2017 Mart ayının ortasında oraya taşındım Dublin'den. İşimize başladık. 2017'de işte Nisan'dan Eylül'ün sonuna kadar açtık. Çok güzel bir yıl geçti. Tepkiler çok iyiydi. İlk baş açılık tecrübem. Küçük bir ekibim vardı. 3 kişiydik mutfakta. Kendi elemanlarımı getirmiştim. Ondan sonra yıl bitti. Tadını bile alamadık. Bitti yani. Tadı tamamda kaldı derler ya, öyle oldu. Ama sonra 2018'de de beraber çalışacağız. Onu da anlaştık. 2018 Nisan ayında tekrar başladık yeni yıla. 2018'de Ekim'in 1'inde Michelin Yıldızı aldım orada. Sonra 2019'da da devam ettik orada. 2009'un Eylül ayında restoran kapandı. Bina ile ilgili problemler, finansiyel açıdan problemler olan sahiplendirilerek kapatma durumunda bulundu. Ben alacaktım, almadım. Finansiyel açıdan olmadı falan o binayı. Anlaşmadık. Çok biraz eski binaydı. Çok hoş taşlardan yapılmış bir binaydı ama aşırı derecede yatırım gerektiriyordu. Ondan sonra bu işte orada bir bina var. İsmi Customs House, binanın ismi. Orayı satın alan bir bayan var. Onunla tanıştık. Benim yanımda staj yapıyordu hatta kendisi öbür restoranımda. Böyle bir tanıştık. O da bana teklifle bulundu. Burayı istersen dedi, beraber yapalım, ortak olalım. Ama hani Maria ismi, evet. Bana dedi, istersen burayı sana vereyim. Sen çalıştır, ismini de sen koy. Binanın ismi Customs'ız ama restoranın ismi dedi. Ne düşünüyorsun? Sonra düşündük, taşındık. Biraz zaman ihtiyacım vardı. Türkiye'ye geldim 2019 Kasım ayında. 8 hafta Türkiye'de kaldım. Ailemle vakit geçirdim. Çok seyahat yaptım. İstanbul'u gezdim. Ankara'ya gittim. Konya'ya gittim. Biraz seyahat edeyim. Yedim, içtim. Kafamı dinledim. Ne yapacağım diye düşündüm. Bir de şeyi düşündüm. Orada bir tarzım vardı. 3 yıldır Michelin Yıldızı almıştım. Yani hayallerime ulaşmıştım, oradaki hedeflerime. Ama şimdi yeni restorantımı açacağım. Oradaki yaptığım şeylerin aynısını yapmak istemedim. Farklı bir kişilik, bir kimliğe bürünüyüm dedim kendi kendime. Onun için biraz zaman lazımdı. Türkiye'de kaldım. Biraz seyahat yaptıktan sonra Ocak ayında gittik. Kararımı vermiştim. Ben dedim biraz işte Türk tarzı bir şeyler yapmak istiyorum. Türk'üm. Türk aşçılığıyla, Türk restoranlığıyla alakalı hiçbir şey yok İrlanda'da. İnsanlar da diyordu, neden hani kendi kuzenini, kendi yemeklerini, kültürünü şey yapan bir tarzda bir şey yapmıyorsun demişti çok iyi arkadaşlarım. Ondan sonra öyle bir karar verdim. Türk ekibi kurdum. Türkiye'den sponsor oldum birkaç kişiye. Kontratlı genç öğrenciler, vize aldık onların. 3 tanesine. Sadece bir tanesi gelebildi. Çünkü pandemiden dolayı açamadık restoranımızı. 16'sında açacaktık geçen sene Mart'ta. Açamadık. Size o Michelin'i ne getirdi sizce? İlkinde mi bu şimdikindeki mi? Ortak bir tarafı var mı? Yoksa ilki farklı, ilkinde böyle geldi, ikincisinde böyle geldi mi? Ortak bir farkı nasıl var? Şimdi geçen yıl biraz daha farklıydı. Restoranlar çok açık olamadı. Her yer kapandı, açıldı. 6 aylık bir dönem bir yıl içerisinde kapalı kaldı her yer. İçeride servis yapamıyorduk. Herkes paket servis yapıyordu. Ama benim avantajım neydi? Daha önce ben Michelin yıldızı almış bir aşçıyım. Michelin müfettişleri, Michelin'in kendisi beni tanıyor. Orada biliyor. Belli bir standartta birisi olduğumu biliyor. Kayıtlarında var daha önceki yediği yemekler, raporlarında. Avantajım oydu. Geldiler. Tek ziyaret oldu zaten geçen yıl. Kasım ayında oldu. Kasım sonuna doğru oldu. Tek ziyaret oldu. Bana gelen müfettiş de zaten senior bir müfettişti. Gelip yediği zaman karar verebilecek yetkisi olan bir müfettişti. Müfettişler de kısıtlamalı olur. Bazıları gelir, keşfeder. Ondan sonra rapor hazırlar. İkinci müfettiş gelir. İkinci ziyarette daha böyle üstte daha tecrübeli bir müfettiş gelir ve o karar verir. Ama bana gelen müfettiş zaten senior. Yıllarca bu Michelin'de çalışmış ve kendi karar verebilecek derecede yetkisi olan bir müfettiş. Onun da gelme sebebi nedendi? Çünkü zaten kısıtlamalardan dolayı istedikleri kadar ziyaretleri yapamamışlardı. Onun için de onu göndermelerinin sebebi beni daha önceden tanıdıkları, bildikleri için bir ziyarette görüp Ahmet halen aynı standartta devam mı ediyor? Aynı şekilde kafa yapısı, heyecanı devam mı ediyor? Onu görmek istediler. Onu da gördü. Tarz farklıydı tabii ki. Biraz da Türkleşmiştim. Yemeklerimdeki tarzım, tabii pişirme tarzımız falan aynı yani, o değişmiyor ama aromalarda olsun, topladığım ürünlerde olsun, Türkiye'den gelen malzemelerim, annemin babamın buradan devamlı kargoyla gönderdiği ürünleri kullanarak falan aromaladığım bir farklı bir lezzet vardı ki onu da zaten kendileri belirtti yazdıkları yazıda falan. Ahmet işte Türk kökenlerine biraz döndü gibi öyle bir yazı yazdılar. Bağlantısı var. Tabii ki. Daha önceden tanımaları. Peki siz anladığım kadarıyla hani tamam Türk lezzetleri var. Hibrit bir şey ortaya koydunuz ya da Türk yemeğini yorumladınız. Ama aynı zamanda yerel mutfağa da çok önem veriyorsunuz. O balıkçı kasabasıyla Türk mutfağı nasıl buluşuyor? Malzemeler anladığım kadarıyla bir kısmı Türkiye'den gidiyor ama genellikle mevsimsel şeyler kullanıyorsunuz, ürünler. Bu sizin için çok önemli anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Benim için mevsimsel ürün demek menünün şekillenmesi demek. Mevsimindeki en iyi malzemeyi bulup. Zaten ben direkt çiftçilerimle, balıkçımla, yabani mal toplayan, kendi ekibimizin altında bulunan arkadaşlarım, dostlarım var. Çıkıyorlar işte dağdan, ormandan, deniz kenarlarından topladıkları malzemeler var. Çiftçilerimizle birebir zaten çalışıyoruz. 4 yıllık bir hikayemiz var. Birbirimizle çalışmamız, öbür restorandaki tarzımdan dolayı da öyleydi zaten. Direkt topraktan saf gıdanın gelmesi çok önemli benim için. Mevsimsellik önemli. Türkiye'deki bağlantısı da işte tabii ki farklı teknikler işte kullanarak buradaki işte ekmek yapımı olsun, lavaştır, bazlamadır. Onu biraz daha modernleştirip o tekniği kullanıp Menemen'de yaptınız mı? Evet, kahvaltı da yapıyordum ben. Çünkü açamamıştık, kahvaltı yaptık. Melemene bayıldılar. Nasıl seviyorlar bizi. Gerçekten. Bir de etini biz zırhla çekiyorum şimdi. Eti çok güzel et alıyorum böyle kurutulmuş kasabımdan. Böyle dışarıda hayvan yetişiyor zaten çimlerle. Kesinlikle yem falan yok. Bütün yıl dışarıda yaşayan bir hayvan bunlar. Özel bir tip olan hayvan. İsmi Belted Galloway hayvanların. 365 gün dışarıdalar. Kendileri böyle yağmurda, rüzgarda yerini bulabilecek kapasitesi, aklı olan hayvanlar. Onların eti biraz yağlı oluyor. Biz onu zırhla çekiyoruz. Çok güzel bir melemen yapıyoruz. Yanında işte ekşi mayalı ekmeğimiz, Türk zeytinyağı, güzel bir köyün tereyağısı, yanında biraz fındık, fıstık ezmesi, Türkiye'den geliyor, pekmez, keçi poyunuzu pekmezi, biraz bal, efendime söyleyeyim, o tip şeyler, işte Kuş sütü muammara. eksikmiş. Çok güzel bir sofra. Muammarasına kadar veriyordum mesela kahvaltıda. Çok Harika, bayılıyorlar. harika. Biraz ondan, biraz ondan. Çok güzel. Alıştırdık onları. Zaten sporcular olsun, futbolcular olsun gelmişlerdi. Çıkmıyorlardı. Çok de doyurucu bir kahvaltı bunlar için. Onları verdik. Akşam tabii ki açabildiğimizde izin çıktığında tabii ki biraz daha refine, daha böyle fokus yaptığımız yemek menüsüyle yapıyorduk. Onda da işte Türkiye'den gelen ilk sıkım soğuk basım işte hasat zeytinyağımız, yanında biraz işte Türk tarzı muammara olmaz şakşuka yapıyordum mesela. Biraz böyle sıcacık ekmeği alıp üstüne yapıyordu. Biraz daha farklı sunumda çok az bir şey. Tereyağısı zeytinyağı ekmek sunumu öyle gidiyordu. Önden mesela şey yapıyordum, küçük anne mantısı gibi minik minik mantılar yapıyoruz ortağımla beraber. O da çok seviyordu Maria beni katlamayı. Bu diyor böyle terapi oluyor İçli köfteler de var mı? diyor. Yok işte köfte yapmadık yalan söylemeyeyim. Peki, şimdi Açık Radyo iklim değişikliği konusu gündeme gelmeden de seneler önce ele alır. Hatta kurucularından Ömer Madra, sabah programlarının da vazgeçilmezi ve Açık Radyo ile hani çok bütünleşmiş isim. Ona şey derlerdi, abi işte para vereyim ne olur iklim değişikliğinden bahsetme artık diye. Ama hani birisinin de gerçekleri söylemesi lazım diyordu. Çok o ilk zamanlardan beri söylüyordu bunları. Bir şef olarak şunu merak ediyorum. Siz iklim değişikliğini nasıl yaşıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz? Çünkü direkt gıdayla da alakalı bir şey. Kesinlikle her şey iklimle başlar. Doğana bizim için yani menüyü kararlaştıran kişi aslında odur benim için. Doğanadır. Her yıl birbirinden çok farklıdır. Orada 4 yıl geçirdim ben 4 sezon. Her sene de birbirinden çok farklıydı. Hiç birbirine tutmuyordu. İşte bekliyordum bugün bu ay işte normalde şu haftada kuşkonmazın gelmesi lazım. Geçen seneye göre. Ama 3 hafta geçiyor. Ondan sonra çıkıyor. Domatesin çıkması işte 2 hafta erken oluyor ya da 2 hafta geç oluyor. Ama benim için artık o iklim değişikliğini kabullendiğim için iklime göre kafa yapımı da ona göre ayarladım. Stres yapmadan kendimi artık öyle bir kafa yapısı oluşturdum ki ne çıkarsa ne gelirse onunla çalışacağım artık. Modum bu benim. O yüzden kendimle de rahat olmaya başladım. İlk yılımda mesela çok stres oluyordu. O bunu niye gelmedi, şu niye çıkmadı, bu az geldi, gidiyorsun yarın, bugün aldığın mal yarın yok falan. Onun stresi vardı ama tabii ki o zaman da işte coğrafyayı tam öğreniyordum, çiftçilerimi tanıyordum, nasıl çalışabileceğimizi, ilişkilerimizi, ağlarımızı güçlendiriyorduk. Şimdi çok rahat bir çalışma ortamı oldu. Hem onların yardımıyla hem işte dediğim gibi iklimlere de artık ayak uydurduk, saygımız, sevgimizi de gösterdik. Ona göre iklimlerle devam ediyoruz. İklimler de artık öyle değişti ki tabii ki iklimler sadece normal iklimler de olmadı. Bu küresel ısınmadan dolayı, pisliklerden dolayı, denizin asit oranının yükselmesinden dolayı, toprağa atılan pisliklerden dolayı çıkan problemlerden, o yetişen ağaçların, otların, meyvelerin şeklerinden zarar görmesinden dolayı da yaşadığımız çok büyük sıkıntılar var. O zaten en büyük sıkıntı aslında iklimlerin değişmesi aslında düşündüğümüzde. O da ayrı bir konu tabii ki tartışılması gereken. Tabii mesela uzmanlar da şunu söylüyorlar işte bu uçakla uçmakla seyahat etmekle karbon ayak izi çok fazla etkilenmiyor ama gıda üretimi ve atıklardan %22 oranında etkileniyor. Karbon ayak izini oluşturuyor. Sizin de hoşuma gitti. Sıfır atık demeseniz bile bir minimal atıktan bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Benim için atık demek, israf demek, yetişen mala. Çünkü ben o malın nasıl yetiştiğini biliyorum. İlk yerinden biliyorum. O tohumunu attığım, beraber tohumunu attığım çiftçilerim var. Ben şimdi buradan Şubat'ın ortası ya da 20'si gibi tekrar gideceğim. İlkbaharın, ben şu anda Türkiye'deyim. İrlanda'ya gideceğim. Şu anda Türkiye'deyim ben. Tohum atacağız. O tohum attıktan sonra geçen o bir ay, iki ay, üç ay sürecin onun devamlı bakımı, fideden toprağa geçirilmesi, ondan sonra hava şartlarının değişip onu korumaya alması, bir çocuk gibi bakıyorsun yani. Şimdi sen o kadar bak, büyüt, yetiştir, en güzel malı yap, güzel fiyat öde. Anlasana mutfağına getir, temizle, işle. Şimdi israf edersek düşünebiliyor musun? Bak basamak basamak ne kadar süreçten geçti. O mutfağa gelip işlenme süreci. Çok büyük emek var. Hem benim tarafımdan hem çiftçi tarafından. Hem finansiyel açıdan da tabii ki önemli. Ben ama finansiyeli fazla düşünmüyorum. Devamlı benim sadece düşündüğüm şey işe verilen saygıdan dolayı düşünüyorum. O yüzden israf kesinlikle yapmıyoruz. Çöpe giden hiçbir şey yok. Yenilebilecek durumda olup da çöpe gidecek hiçbir şey yok. Sadece kabuk harici ne bileyim yaptığımız bir ne bileyim işte zepsi suyu, tavuk suyundan kalan bazı şeylerin fesesinden hariç hiçbir şey çöpe gitmez. Devamlı değişir. Personel yemeğine kullanılır ya da işlenir. Farklı bir dokuya, aromaya çevrilip ileriki menülerde kullanılır. Ya da birilerine hediye verilir. Fazla olduğu zaman konserve yapılır, turşu yapılır, suyu sıkılır, kurutulur. Arkadaşlarımıza verilir, komşularımıza. Orada bir community, bir yaşam tarzımız var bizim. Bir de oradaki yaşayan insanlarla aile gibiyiz. Hediyeler veririz birbirimize. Ama kesinlikle çöpe gitmez. Çöpe de gitmez. Orada zaten bizim kompost çöplerimiz, recycle çöplerimiz ve plastik şişe çöplerimiz çok birbirinden ayrıdır. Kesinlikle birbiriyle karıştırılamaz, karışmaz da. O çok dikkatli bir husustur orada bizim bölgemizde. O açıdan bendeki filozofi budur. Yıllardır da böyleydi. Şimdi de iyice de çoğaldı o modda çalışmak. Ve çalışanlarım da zaten yani otomatikman ilk geldikleri dakikadan sonra hemen farkına varıyorlar. Yani öyle bir şekilde çalışmaları gerektiklerine. Peki bu çiftçilerle birlikte çalışmak, hani tohum atmak, bu sizin tercihiniz anladığım kadarıyla. Birlikte yetiştirmek, ilk tohumdan değil mi masaya getirmek? Kesinlikle. Çok hoş. Peki bir İlgim de... İlgim de var, seviyorum. Yani diyorum ben zaten, ben şef olmasaydım çiftçi olurdum. Ne güzel. Belki ileride de olabilirim diyorum. Eğer emekli falan olur, ileride emekliliğimi şey yaptığımda eğer karar verirsem mutfaktan uzaklaşacağımı belli bir yaştan sonra. İşte orada ev alacağım önümüzdeki yıl. Büyük bir ev almayı planlıyoruz kız arkadaşımla beraber. Büyük bir bahçeli kendimiz orada yetiştiririz falan. O hayalimi de ileriki yıllarda gerçekleştiririm diyorum. O zaman bahçeden hemen mutfağa gibi bir şey de olacak anladığım kadarıyla yetiştirdiklerinizi. Tabii şeflik devam ederse ama devam edecek diye düşünüyorum değil mi? Tabii tabii daha yaşımız. O da bir üretim. Tabii 4 yaşımız daha önümüzde var yani o 20-25 yıl. Peki çiftçilerle ilgili bir fıkra vardır. Çiftçi ölmüş, içini açmışlar, içinden gelecek sene çıkmış. Çünkü zaman kazanamıyor. Diyor ki işte bu sene derinden girdik, bu sene işte hava kötüydü, bu sene tohum şöyleydi. Bunu göze alarak gireceğim diyorsunuz değil mi? Bravo. Onların ne kadar sert çalıştığını, çok çalıştığını ben görüyorum. Çünkü hafta sonu izinli olduğumda ya da bir şey yapmadığımda onlara gidiyorum, yardım ediyorum. Oturuyoruz, kahvaltı yapıyoruz. Ondan sonra giriyoruz kendimiz seraya ya da dışarıdaki yerine, orada işimizi yapıyoruz. fazla paralar kazanmıyorlar. Yani çok büyük banka hesapları kabarık değil. Altlarında çok iyi arabaları ya da evlerinde lüks lüks konforlu şeyleri yok. Ama bu bir yaşam tarzı. O yüzden o fıkra doğru yani. Peki son olarak şunu sorayım. Şimdi Amerika'da bir 240 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor pandemide. Restoran endüstrisi. 2,5 milyon kişinin de işsiz kalması. Dolayısıyla iş modelleri de değişiyor. İşte siz de paket servis yapıyorsunuz. İnternet sitenizde gördüm. Evet. Daha küçük bir ekiple daha pratik menüler, hani paket servisine de uygun olabilecek şeyler yapılıyor. Bunu Baltimore'da nasıl yaşadınız? Baltimore'da nasıl yaşadık? Tabii ki dünya büyük bir sıkıntının içerisinde halen. Dükkanımız vardı, açamadık ama elimizde kullanabileceğimiz, yapabileceğimiz bir yerimiz vardı. Bu da nasıl başladı? Oradaki insanların tabii ki dediğim gibi ilişkilerimizin sağlam olması, sevilmemiz, sayılmamızın sayesinde. Oradan gezerken, yürüyüş yaparken o kapalı dönemlerde, Mart ayında herkes dedi ya Ahmet yemek pişir de hani paket yap da biz alalım senden. Neden yapmıyorsun? Yani falan dediler. Öyle bir geldi kafama fikir. Ondan sonra Nisan'da başladım. İlk pakete 2 gün yapacağım dedim. Cuma, cumartesi. Ondan sonra aşırı bir talep oldu. İnanamadım. Bir günde 55 kişiye, öbür günde 55, 110 kişiye yemek pişirdim. Çok güzel bir sistem. Pişiriyordum. İşte herkes işte sen geleceksin 5'te, sen 5'e 10 geçe, sen 5'e 20 geçe. 10 dakikalık vakit aralarıyla ayarlamıştık. Tepki çok güzel oldu. Ondan sonra ertesi hafta 3 güne çıkarttım. Cuma, cumartesi, pazar yaptım. Ondan sonra ikinci haftadan sonra dedik ki sadece yemekle geçirmeyelim. Gündüzleri kahve satalım. Millet kahve alsın. İşte kek yapalım, tart yapalım, ekmek yapalım. İşte yoğurt yapalım, salatalar yapalım. Ondan sonra bu diplerden yapalım falan. İnsanlar gelsin alsın dedik. Öyleyle büyüdü. Bir anda bir baktık ki yani güzeldi. 3 kişiydik zaten. Ben, Maria, bir de Fatih diye bir çocuk işte getirmiştim. Çetin Taş. Onunla beraber. Üçümüzdük. Aynı evde yaşıyorduk üçümüz de o dönemde. Zaten aile gibi olmuştuk. Bizim için de çok iyi oldu. Psikolojikman bizi gerçekten kurtardı. O şeye girmemiz, takeaway'e, dükkanı açmamız. Biraz da para yaptık yani açıkçası. Ve başladık. Şimdiki planlarımızın arasında zaten var. Eğer şimdi açamazsak gene paket yapacağız. Dükkanımızı açacağız. Bu sefer daha çok bir ürün yelpazesi yapmayı düşünüyoruz. Online sistemde Türk ürünleri ve kendi yaptığımız ürünleri pazarlamayı düşünüyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çünkü yani restoranlar açılsa bile bir ay sonra kapanmayacağının garantisi yok. Teknolojik okuryazarlık çok önemli. Ona dediğiniz gibi ayak uydurmak hem işletmecinin hem de çalışanların olmazsa olmaz. Bir de bu off-premise dediğimiz hani ya gel al ya da işte sana getirelim paket servisleri. Aynen. Onlar da buraya aynen doğru gidiyor. Bir de paketlerde anladığım kadarıyla daha işte doğayı da suistimal etmeyecek ambalajlar aynen düşünülüyor. Çok da maliyetli olmayacaksa eğer değil mi? Lafınızı kestim. Benim kullandığım mutfağımda bütün poşetinden, stickerından, içindeki küçük o ramekin kabından, ana yemeğe koyduğumuz o sardığımız ekmeğini her şeyim plant based. Yani doğadan yetişen bitki bazlı yapılan şey. Hiçbir tane plastik kesinlikle kullanmıyoruz. Zaten bizim için çok önemli. Mutfağımızda hiçbir zaman deterjan, chemical kullanmıyoruz. Ne bulaşık makinesinde ne de kendimiz lavaboda falan. Hepsi ekolojik yapılmış temizlik malzemeleri. Zaten ortağımın chemical'lara da alerjisi var kendisinin. Şey için de çok iyi tabii ki, doğa için. Yani bunlar bizim için önemli yani, ufak tefek şeyler ama her restoran dikkat ederse düşünebilir misin yani ne kadar değişim olabileceğini dünya çapında? Orada herhalde aşçılık yapmakta o güzel ürünlerle çok başka bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Harika bir şey. Yani aşçılık zaten yerinde yapıldığı zaman daha da bir zevklisin. Çünkü doğayla iç içe olduğun zaman doğa sana konuşuyor. Mesela yürüyüşe çıkıyorum, çantamı alıyorum. Piknik sepetimi alıyorum, notebook'umu alıyorum, gidiyorum okyanusun etrafında dolaşıyorum, yabani otlar, deniz yosunları topluyorum. Bu arada oturuyorum, kafama bir şey geliyor, ilham geliyor, onu yazıyorum. Oturuyorum, sandviçimi yiyorum, kahvemi, çayımı içiyorum. Öyle bir ortamda çalışmak daha sağlıklı, hem fiziksel hem zihinsel açıdan. Bir aşçının da zihinsel ve fiziksel açıdan sağlıklı olması demesi, o mutfakta çok güzel bir şekilde performansını sergilemesi demek zaten. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Bir geçiş dönemindeyiz. Bu pandemi de bunu biraz hızlandırdı. İşte daha zanaate doğru da bir geçiş var. Daha farklı çözümler arama yolundayız. Uyanan uyandı, çözümler arıyor. Siz bu kadar doğaya yakın birisi, gıda, tohumla bu kadar yakın birisi olarak neler önerirsiniz arayışta olanlara özellikle? Burada birkaç tane öneri yapacağım. İlk önce doğaya sahip çıkalım. Bak neler görüyoruz artık, değil mi? Belki de bu doğanın bize bir kızgınlığının sonucu geldi bu virüs. Belki de onu da düşünmemiz lazım. Olabilir diye. O kadar yıllarca yedik, içtik. Aa, ne kadar güzel deniz dedik, ne kadar güzel orman dedik. Gittiğimizde Ankara pisliğimizi arkasında bıraktık, bakmadan çektik gittik. Bunlara dikkat edelim. Daha çok saygı ve sevgi gösterelim yaşadığımız yaşam alanlarına. Bu birincisi. İkincisi de tabii ki dünya değişiyor. Ayak uydurmamız lazım. Yaratıcı ve yeniliklere açık olmamız lazım. Eğer yani bu modda olmazsak, bu kafa yapısını sek sıkıntılar yaşarız ki sıkıntı yaşayan insanları biliyorum, tanıyorum. Çevremde ve bildiğim eski çalıştığım yerlerde var. Demoralize oluyor insanlar. Panik yapıyor, karanlık bir dünyaya bulunuyor. Çünkü bu meslek o kadar sanatçı ruhlu bir meslek ki sanatçının elinden sanatını aldığın zaman o sanatçı gerçekten çok karanlık bir odaya kapatılmış gibi olur ve krizler geçirir. O yüzden tavsiyem insanların karamsar olmaması. Bu günler tabii ki geçecek. Ama geçtikten sonra nasıl bir yeni bir hayat oluşacak artık onu da biz belirleyeceğiz ve ayak uydurmamız lazım. Yenilikçi olalım ve kendimizi devamlı ileriye bakalım ve ayakta kalmak için gerekiyorsa ne yapmak gerekiyorsa onu yapalım. Egolarımızı fazla kasmadan ilk önce bir ayakta kalalım, hayatta kalalım. Ondan sonra tekrar inşallah yolumuz düzelir ileride. İstediğimiz, şu anda yapamadığımız şeyleri de yaparız. Umarım seyahat edebildiğimizde de ilk fırsatta geleceğim Baltimore'a, restorana. Gezdirmeyi isterim sizi. Orada kalacak yeriniz falan var yani, ondan emin olun. Çok teşekkürler. Baltimore'da çok selamlar, sevgiler. Madem küçük bir yer. Teşekkür ediyorum. Size de çok selamlar. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Tekrar tebrik ederiz. Michelin yıldızı Baltimore'a kazandırdınız. Bize de heyecan verdiniz. Hem de bu minimal atıkla yürümek, işte doğa dostu olmak, çiftçi dostu olmak, yerel ürünler. Bunlar çok değerli şeyler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun. Bye bye. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.